Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 12 maja, jest 8. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Niebawem decyzje personalne w związku z rakietą znalezioną pod Bydgoszczą, mówi w Polskim Radiu rzecznik PiSu. 100 milionów euro poczeka. Wstrzymano decyzję o rekompensatach dla rolników z 5 krajów, w tym z Polski. Amerykańskie Abramsy trafią na Ukrainę najwcześniej jesienią. Partia czołgów do szkoleń dotarła do Niemiec. A w najbliższych dniach zapadną decyzje personalne w związku z rakietą znalezioną pod Bydgoszczą, przekazał w Polskim Radiu rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Wczoraj szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że to dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał broni Tomasz Piotrowski zaniechał poinformowania go i innych osób oraz służb o pojawieniu się niezidentyfikowanego obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej. Była kontrola w tej sprawie. Raport trafił już do prezydenta i premiera, powiedział rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Mamy już konkretne dokumenty, na których się możemy oprzeć i możemy oczywiście też mówić o pewnych konsekwencjach i wskazywać osoby odpowiedzialne bezpośrednio za to, że nie wszczęto w sposób natychmiastowy działań, skutecznych działań poszukiwawczych, że nie poinformowano zwierzchników politycznych o zaistniałym zdarzeniu i na pewno takie decyzje pewnie w najbliższych dniach będą podejmowane. O decyzjach personalnych opinia publiczna ma się dowiedzieć po rozmowach szefa MON Mariusza Błaszczaka z prezydentem Andrzejem Dudą. Nadzwyczajny szczyt Trójkąta Weimarskiego na zamku w Kurniku koło Poznania. Za godzinę spotkają się tam ministrowie do spraw Unii Europejskiej z Polski, Niemiec i Francji. Szymon Szymkowski-Welsenk, Anna Lührmann oraz Laurence Bon. Będą rozmawiać z ukraińską wicepremier odpowiedzialną za integrację z NATO i wspólnotą europejską Olchą Stefaniszyną. Politycy będą dyskutowali o tym, jak nadal wspierać Ukrainę, jak przyspieszyć proces rozszerzania Unii oraz jak zreformować instytucje unijne. Celem jest zmobilizowanie krajów Unii do wsparcia procesu rozszerzania tej wspólnoty, powiedział przed szczytem Szymon Szynkowski-Welsenk. Liczę bardzo na ciekawą dyskusję, ponieważ wizja, jak powinna wyglądać przyszłość Europy, francusko-niemiecka i polska, bardzo się różnią. Laurence Boon przed przyjazdem do Poznania spotkała się ze swoją niemiecką odpowiednik w Berlinie. Na Twitterze napisała później, że najważniejszym zadaniem stojącym przed Europą to teraz zwiększenie zdolności do działania, przygotowanie rozszerzenia wspólnoty w przyszłości oraz wzmacnianie naszej europejskiej demokracji. Olcha Stefaniszyna napisała w mediach społecznościowych, że Ukraina i Unia stoją razem na rzecz pokoju w Europie, bronią wartości i wolności przed tyranią i nienawiścią jako jedna silna europejska rodzina. Karol Surówka, Polskie Radio. Wstrzymana na razie została decyzja w sprawie rekompensat dla rolników z 5 państw, w tym Polski, w wysokości 100 milionów euro za straty w związku z importem z Ukrainy, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Dwa powody uniemożliwiają podjęcie decyzji, choć wszystko będzie zależało od przebiegu dzisiejszej dyskusji. Po pierwsze, Słowacja i Węgry jeszcze wczoraj utrzymywały jednostronne zakazy importu z Ukrainy, które miały być zniesione 2 maja, kiedy wszedł w życie unijny zakaz obejmujący 4 produkty. Po drugie, ten pakiet został skrytykowany przez 12 krajów. Widziałam list, który przedwczoraj do komisji wysłali ministrowie rolnictwa Francji, Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Estonii, Niemiec, Grecji, Irlandii, Luksemburga, Holandii i Słowenii. Zażądali oni dyskusji na ten temat. Jak najszybciej powinny być wyjaśnione kryteria, na podstawie których zaproponowano 100-milionowy pakiet oraz te, na podstawie których pieniądze zostały przydzielone, napisali ministrowie z 12 krajów. Skrytykowali też komisję za brak konsultacji przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu unijnego zakazu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańskie czołgi Abrams do szkolenia ukraińskich żołnierzy dotarły do Niemiec, potwierdza Pentagon. Szkolenia mają się rozpocząć pod koniec maja. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział, że po zakończeniu szkoleń czołgi dla armii ukraińskiej powinny być gotowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas przesłuchań w Senacie Lloyd Austin powiedział, że Stany Zjednoczone przeniosły pewną liczbę czołgów, aby Ukraińcy mogli rozpocząć szkolenia. Do czasu zakończenia szkoleń, które mają trwać 10 tygodni, czołgi Abrams zbudowane obecnie dla sił ukraińskich mają być gotowe. Robimy wszystko, co możliwe, aby przyspieszyć dostawę tych czołgów, zadeklarował Lloyd Austin. Urzędnicy Departamentu Obrony poinformowali, że czołgi M1A1 Abrams, budowane według specyfikacji dla armii ukraińskiej, dotrą do tego kraju najpóźniej wczesną jesienią. W ciągu ostatnich miesięcy Stany Zjednoczone przeszkoliły ponad 8 tysięcy Ukraińców, m.in. do obsługi i wykorzystania na polu walki wozów bojowych Stryker i Bradley. Senatorowie z obu partii apelowali do Lloyda Austina, by robił co możliwe, aby Ukraina otrzymała wystarczające ilości broni do przeprowadzenia kontrofensywy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ratownicy medyczni i pielęgniarki poszukiwani do pracy nad morzem. Posady oferuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Chodzi o personel do ambulansów, które w sezonie letnim obsługują nadmorskie miejscowości. Pracy jest sporo, mówi Paulina Heigel ze stacji w Szczecinie i wymienia powody najczęstszych interwencji. Dotyczące podtopień, wypadków komunikacyjnych, zatrucia alkoholem, urazów, do jakich doszło w wyniku bujek oraz upadków. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego oferuje pracę i zakwaterowanie w nadmorskich miejscowościach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek przyniesie nam przeważnie pogodną i słoneczną aurę. Na południu kraju wzrośnie zachmurzenie i tam może popadać przelotny deszcz. Termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich, około 20 stopni w centrum, do 22 na zachodzie. Do końca tygodnia będzie pogodniej i ciepło niemal w całym kraju, jednak porywisty wiatr spowoduje, że odczuwalne będzie, że będziemy czuć, że jest nieco chłodniej niż wskazują termometry. Trójka. Program trzeci. 8:06, pora na Trójkę. Kłaniamy się i rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Blankę, która za niecałe 2 tygodnie obchodzi 24 urodziny, chwalono za przemyślane show, które stworzyła na scenie w Liverpoolu. Zachwyciła choreografią i wokalem. Blanka w finale konkursu piosenki Eurowizji. Jesteśmy z tego dumni i to nie jest nasze ostatnie słowo. Trochę parafrazując cytat z pewnego filmu. Ale faktycznie to skomplikowane. Tak możemy relacje Polski z Eurowizją określić. No ale to są piękne relacje. Mieliśmy doskonałych reprezentantów. Ja myślę, że w tym roku Blanka również dała radę. Da radę w sobotę, bo zobaczymy, co się tam ciekawego wydarzy. Reprezentantów mieliśmy wspaniałych, ale sukcesów niewiele. Stosunkowo niewiele, no tak. Jeżeli chodzi o ten konkurs. Niesprawiedliwe to wszystko po prostu, słuchaj. W temacie Eurowizji, jeżeli można dwa słowa, to również nie moja muzyka, niemniej jednak trzeba pamiętać cały czas, że tam ABBA zaświeciła swoje triumfy, a po drugie uważam, że piosenka Olki jest trafiona w punkt, bo chyba bardziej tam zależy na dobrej zabawie na Eurowizji, a nie na jakichś pompatycznych utworach, które by, nie wiem, zostawały na długo komuś w pamięci. To prawda, tak jak popatrzymy i prześledzimy sobie tych, którym się udało w ramach Eurowizji błysnąć, no to te pompatyczne utwory jakoś tak nie sprawdzają się do tak, końca. Tak, dobra zabawa przede wszystkim, jak się dużo dzieje, dużo kolorów, dużo muzyki, z naprawdę skrajnie różnej, no to jest szansa na duże powodzenie. Niektórzy mówią, że to przaśny konkurs, obciachowy nawet, używają tego słowa, ale z drugiej strony też są tak przykłady zespołów, które potrafiły połączyć wodę z ogniem, tak? Czyli jakość wykonania plus do tego właśnie tę przebojowość. I o tym też między innymi Państwu dzisiaj o poranku mówiliśmy, ale też czekamy na Państwa głosy. 2 2 i 7 3. Jeszcze jeden temat urodził nam się spontanicznie, czyli temat związany z polską muzyką bezpośrednio. Czym przywitalibyśmy obcą cywilizację? Ja tak myślę, że tu pasowałby pan Gołasz i jego "W Polsce idziemy, drodzy panowie". Dużo by obcym o nas powiedział. Dzień dobry. Na pytanie, czym przywitać cywilizację pozaziemską, jest oczywistym, że twoje oczy zielone, Zenka Martyniuka, ponieważ są to zielone ludki. Zdecydowanie polski utwór. czy można lepiej? Nie, no chyba nie ma opcji. Czy można inaczej? Na pewno. 2 2 i 7 3. W takim razie zapraszamy do rozmowy. Czekamy na Państwa telefony. Mamy jeszcze trochę czasu. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. żywo, ocean twych oczu, sukienek, kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Laf łączy siły z kwiatem jabłoni i powstaje to nagranie, czyli pochodnia. Teraz 11 minut po ósmej, pora na trójkę. Jest taki gatunek muzyczny, muzyka plastikowa, prawda? I tak sobie pomyślałem, że można tym plastikiem jakoś wejść w temat plastiku i festiwali muzycznych, w ogóle imprez plenerowych, gdzie będzie zdecydowanie drożej. 20 groszy za plastikowy kubek i 25 groszy za pojemnik na żywność. Tyle od przyszłego roku mamy płacić za jednorazowe opakowania spożywcze. Nowe przepisy wejdą w życie w przyszłym roku. Jak tłumaczy Ministerstwo Środowiska, wprowadzenie tej opłaty ma na celu zniechęcenie nabywców do kupowania tego typu opakowań, a co za tym idzie, zachęta oczywiście do ochrony środowiska. Czyli cel jest szczytny, ale poczujemy to między innymi zamawiając na wynos jedzenie czy picie. Wspomniane. A, słuszna inicjatywa. 20 groszy sprzedawca doliczy nam do ceny napoju albo opłata będzie już zawarta w cenie. Wtedy jednak na rachunku może być to zaznaczone. Ma być to zaznaczone, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości, że faktycznie w ten sposób również przyczyniamy się i pomagamy środowisku. Opłata 25 groszy będzie z kolei pobierana od opakowań z tworzyw sztucznych, w które opakowana jest żywność gotowa do spożycia. Resort przekonuje, że ustalona stawka jest najniższa z możliwych, bo ustawa dopuszcza nawet kwotę 1 złoty. Czasopismo Science opublikowało raport, w którym naukowcy apelują o stworzenie globalnego traktatu o zakończeniu produkcji nowego plastiku do 2040 roku. Każdego roku 3% światowych odpadów z tworzyw sztucznych trafia do oceanów. Autorzy raportu twierdzą, że odpady z tworzyw sztucznych są źle gospodarowane. Według ich danych do 2050 roku nawet 12 miliardów ton plastiku prawdopodobnie zgromadzi się na wysypiskach lub w środowisku naturalnym. No, słyszy się już dużo o tej wyspie śmieci, która gdzieś pływa po oceanie. To prawda. No, też widzimy takie niepokojące, bardzo smutne często obrazy zwierząt zamieszkujących oceany, które na przykład połykają ten plastik, które też no jakby tracą przez tę naszą taką bardzo opresyjną działalność jako ludzi swoje życie, bo jednak człowiek jest takim gatunkiem, który zagarnia, prawda, jak najwięcej terenu dla siebie, a przy okazji też niszczy swoją planetę. Być może warto wrócić do opakowań szklanych, bo te szklane opakowania można chyba łatwiej recyklingować. Zdecydowanie łatwiej. Można jakby w ten sposób też przyczyniać się do dbania o naszą planetę i o nasze środowisko. Państwo na pewno mają temat i opinię wyrobioną w tej sprawie, więc czekamy na Państwa głosy. 2 2 i 7 3. they best. Mother says she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. With a small kiss, she's the one they're going to miss in lots of ways. Madness. 17 minut po 8. Taki czas na zegarze. Do organizacji Grand Prix Formuły 1 potrzeba olbrzymich pieniędzy, to wiemy. Przez to też bilety, za które muszą zapłacić kibice, nie należą do najtańszych. Spore zburzenie w pasjonatach tego sportu wywołały jednak ceny cateringu dostępnego podczas sportowego wydarzenia. Podczas tegorocznego Grand Prix Miami przekąski potrafiły kosztować tyle, co niezłe wakacje. Tak, cena absolutnie porażająca. Co prawda nie trzeba było płacić kaucji za plastikowe opakowania, co już niedługo będzie normą w Polsce, o czym też mówiliśmy chwilę temu. Wspominaliśmy także o nowej opłacie, która zacznie obowiązywać w przyszłym roku. Jednak ceny cateringu, na które natknęli się kibice Formuły 1, są naprawdę porażające. Przykładowo sałatka z arbuza i pomidorów kosztowała $250, co w przeliczeniu oznacza wydatek 1037 zł. Okrągła kwota. Porcja krewetek kosztowała $500. To jest 2075, przeliczając na złotówki. Półmisek różnych mięs to także wydatek rzędu $500, czyli podobna kwota ponad 2000 zł. A deser z trzema rodzajami lodów został wyceniony na $245. To jest 1016 złotych, a kurs 4,15, żeby nie było żadnych wątpliwości. To ja jeszcze podbijając stawkę powiem, że butelka wysokoprocentowego napoju była sprzedawana za $560, co tak w przeliczeniu na złotówki wynosi 2324 złote. Mimo, że jej cena detaliczna to zaledwie $20, więc przebitka jest gigantyczna, ale też trudno mówić o bezpośredniej winie sprzedawców. Kwota za wynajęcie przestrzeni i organizację całego Grand Prix musiała się zwrócić z naddatkiem, żeby ten biznes w ogóle mógł się opłacać. No, naprawdę przerażające, gigantyczne różnice. Ale jakie emocje, prawda? Tak. Możemy o tym opowiadać. Wszystkie samochody. I na pewno atmosfera niesamowita. Myślę, że warto życzyć każdemu z nas, żeby było nas stać na tego rodzaju wydatki, na tego rodzaju fanaberie. No i przede wszystkim na doświadczenie tego, co może zaoferować Grand Prix Formuły 1. Co prawda na stacji pewnie taniej, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przekąski, jeżeli chodzi o motoryzację, ale to już jest rozmowa na... Na stacjach też wcale tanio nie jest. Na zupełnie inną okazję. Chociaż ja się ucieszyłem z informacji, że diesel tanieje, bo akurat takim samochodem napędzanym dieslem się przemieszczam. Może mniej ekologicznie, ale jednak lubię ten odgłos silnika. To też można połączyć z Formułą 1, bo tam też przecież słychać ten charakterystyczny odgłos. No dobrze, to teraz już przechodząc do spraw bieżących, pora na trójkę, 8:20 i czas na The Lumineers. When I was young, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing back. I got a new girlfriend. He feels like he's on top. Chwilę temu mówiliśmy Państwu o tych cenach posiłków podczas wyścigów Formuły 1. Co by było, gdyby do tego dodać jeszcze ten plastik i te opłaty, dodatkowe 20-25 groszy? Moglibyśmy zbankrutować po takich dodatkach. Chociaż jak już płacimy za sałatkę kilka tysięcy, to myślę, że te 20 groszy faktycznie już dużej nie zrobi. Ale jednak temat jest ważny, bo to zależy, ile jemy. Bo jak zamawiamy dużo, no to wtedy mnożymy przez dodatkowe liczbę plastiki. Tych plastikowych opakowań. To jest temat, który rozpalił i rozgrzał dyskusję, za co oczywiście dziękujemy. 2 2 i 7 3. Jestem jak najbardziej za używaniem opakowań szklanych, ale nasuwa się pytanie, jeśli powtórnie użyjemy takiego opakowania, to trzeba je na pewno w jakiś sposób umyć. I chemia, która jest do tego używana, również jest szkodliwa dla środowiska. Temat jest znany od wielu, wielu lat, kilkudziesięciu co najmniej. Wiadomo, że szkło jest bardziej ekologiczne, ale ci, którzy nas oskarżają, przeciętnych ludzi o zanieczyszczanie planety i ciągle nas upokarzają, nie kiwnęli nawet palcem, żeby to zmienić. Po prostu jest to biznes i nikt nie chce tracić pieniędzy i zajmować się butelkami. Dziękuję bardzo. Za chwilę u nas Radio Nawigator. Sprawdzimy, co dzieje się na drogach miast, ale też serwis Trójki, sport i prognoza pogody. Autopromocja.

I co słychać? Mamy piękny poranek. Aura sprzyja kierowcom, a największym zagrożeniem jest ostro świecące słońce. No i nasza kierowców brawura, od choćby taka sytuacja na S6 między węzłem Gdańsk-Owczarnia a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 331 kilometrze autodostawcze wypadło z drogi. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Kolejna taka sytuacja jest S7, odcinek Radom-Skarżysko-Kamienna. W Szydłowcu na 40 kilometrze doszło do kolizji ciężarówki z autem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. S8 w Warszawie. Korek jest od Annopola po Marymont na jezdni w kierunku węzła Konotopa. Wszystko to za sprawą tego, że między węzłem Marymącka a węzłem Prymasa Tysiąclecia na 10 kilometrze doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni. Droga numer 44 od Gliwic przez Mikołów, Tychy, Bieruń aż po Oświęcim. Sporo spowolnień w ruchu i korków. Korek także przy wjeździe i wyjeździe tą trasą z Krakowa. Jeszcze trasa S61, odcinek Raczki, Suwałki. W miejscowości Koniec Bór na 6 kilometrze zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Suwałk. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego życzliwości. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny na zamku w Kurniku koło Poznania nadzwyczajny szczyt Trójkąta Weimarskiego. Spotkają się ministrowie do spraw Unii Europejskiej, Polski, Niemiec i Francji. Będą rozmawiać także z ukraińską wicepremier odpowiedzialną za integrację z NATO i wspólnotą europejską. Politycy będą dyskutowali o tym, jak nadal wspierać Ukrainę, jak przyspieszyć proces rozszerzenia Unii oraz jak zreformować instytucje unijne. Spotkanie ministrów na zamku w Kurniku potrwa około 2 godzin. Wstrzymana decyzja w sprawie rekompensat dla rolników, w tym polskich, w wysokości 100 milionów euro za straty w związku z importem produktów rolnych z Ukrainy. Przedstawiciele 27 krajów Unii mieli zatwierdzić wsparcie z rezerwy kryzysowej 5 państw. Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Te dwa ostatnie kraje jeszcze wczoraj utrzymywały jednostronne zakazy, które miały być zniesione 2 maja, kiedy wszedł w życie unijny zakaz obejmujący 4 produkty: pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Zniesienie krajowych zakazów to warunek, by pakiet finansowego wsparcia został poddany pod głosowanie. I jeszcze konkurs artystycznych form radiowych Grand Prix 2023. Oceniano 29 utworów. Nagrodę główną Grand Prix ufundowaną przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego przyznano Adamowi Bogoryja Zakrzewskiemu, autorowi reportażu Wyluzowana ciocia, który został zgłoszony do konkursu przez program Trzeci Polskiego Radia. W werdykcie jury podkreśliło, że Bogoryja Zakrzewski otrzymał nagrodę za wielki profesjonalizm i kulturę w przygotowaniu pogłębionego reportażu w formule śledztwa socjologicznego, będącego opisem bulwersującego i drastycznego zjawiska, a jednocześnie protestem społecznym grupy osób. Pełny serwis o 9:00. Czas na sport w Trójce, Robert Grzędowski. Sensacja w tenisowym turnieju WTA w Rzymie. Aryna Sabalienka, druga rakieta świata i zwyciężczyni zeszłotygodniowej rywalizacji w Madrycie, pożegnała się z Foro Italico już po pierwszym meczu. Przegrała z Amerykanką Sofią Kenin 6-7 i 2-6, a ten słaby wynik skomentowała później w mediach społecznościowych w 5 słowach. Wyczerpana, zdecydowanie potrzebuje trochę odpoczynku, napisała Sabalienka. Jej szybkie odpadnięcie z turnieju oznacza, że Iga Świątek niezależnie od swojego wyniku co najmniej utrzyma rankingową przewagę nad Białorusinką, a może ją też zdecydowanie powiększyć. Polka w swoim pierwszym spotkaniu, to będzie mecz drugiej rundy, zagra dziś z Anastazją Pawliuczenkową. Szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce zremisowali z węgierskim Telekomem Vesprem 29-29 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Słuchamy skrzydłowego Arkadiusza Moryto. Po prostu jest to pierwsza połowa tego meczu. Mamy remis, więc wszystko rozstrzyga się u nas w hali Legionów. Znamy się, jak to mówią, jak łyse konie i decydują detale. Rewanż w Kielcach 18 maja. A w koszykarskiej NBA jeden zespół zapewnił już sobie grę w finale konferencji, konkretnie konferencji zachodniej. To Denver Nuggets z rewelacyjnym Nikolą Jokiciem. Szanse na finał konferencji na wschodzie zachowali Boston Celtics. Po odpadnięciu Milwaukee Bucks uznawani za największego faworyta do zdobycia mistrzostwa. Świetna końcówka, wykonanie Boston Celtics pomogła temu zespołowi zostać w grze o finał konferencji wschodniej. Celtics ostatecznie pokonali Filadelfię miejscowych 76ers 95-86 i wyrównali stan serii do 4 zwycięstw na 3-3. Gracz Bostonu Jason Tatum w całym spotkaniu zdobył 19 punktów, ale w czwartej kwarcie aż 16. Na dzisiaj to koniec. Widzimy się w niedzielę. Podsumował po końcowej scenie komentator telewizyjny. Natomiast koszykarze Denver Nuggets to najlepsza drużyna sezonu zasadniczego na zachodzie. Zawodnicy ze stanu Colorado pewnie awansują teraz do konferencyjnego finału, pokonując na wyjeździe osłabione Phoenix Suns 125-100 i wygrywając całą serię 4-2. Triple-double uzyskała gwiazda Denver Nuggets Nikola Jokic. Jokic jest ponadto pierwszym graczem, który zanotował 3 potrójne dublety w tej samej serii playoffs od czasu Russella Westbrooka w 2017 roku. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Reprezentacja Polski w rugby kobiet znów zaprezentuje się na światowej arenie. Biało-czerwone wystąpią w Paryżu w turnieju najbardziej prestiżowego siódemkowego cyklu World Rugby Sevens Series. Zagrają tam po zaproszeniu organizatorów, bo nie są stałym uczestnikiem serii i będą miały kolejną okazję do zbierania doświadczeń w meczach z zespołami ścisłej światowej czołówki. Już dziś pierwszy w historii polskiego rugby mecz z Nową Zelandią. To święto dla kibiców, ale też ważne przeżycie dla samych zawodniczek. Skrzydłowa Małgorzata Kołdej. Na pewno będzie to bardzo ciężki mecz, ponieważ one w zasadzie wygrywają w tym roku każdy turniej World Series, więc są świetnie przygotowane, są w świetnej formie i są naszymi idolkami, więc muszą grać niesamowicie. W zasadzie ten mecz będzie dla nas, myślę, że dużą nauką i taką nauką, na którą czekamy, żeby grać na najwyższym poziomie. Mecz Polska-Nowa Zelandia dokładnie o 11.06, o 16.14 Polki zagrają z Kanadyjkami, a jutro na zakończenie fazy grupowej z Amerykankami. Pogoda dziś piękna i wiosenna i tak słonecznie będzie w zasadzie przez cały weekend. Gdzieniegdzie może pojawić się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, a na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to termometry wskażą od 16 stopni Celsjusza na wschodzie do 20 w centrum i 22 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 8.36, za chwilę salon polityczny Trójki, ale mamy jeszcze trochę czasu, żeby porozmawiać m.in. o Eurowizji. Czy jest jakiś piosenkarz albo piosenkarka, którzy śpiewają, a obok nikt nie tańczy? Po prostu wychodzi i śpiewa, a bo dzisiaj to jest tak, że no wychodzi, a tu obok jest jeszcze takie zamieszanie. No była taka piosenkarka, nasza wspaniała Edyta Górniak, która zajęła drugie miejsce na konkursie Eurowizji. Nie, tylko ona. Stała pięknie i świeciła blaskiem, ale pamiętam, że w 2017 roku Eurowizję wygrał reprezentant Portugalii, Salvador Sobral. Stał, śpiewał i robił to absolutnie przepięknie, więc takie przypadki również się zdarzają. I ja mam też taką koncepcję, że ciężko się jednocześnie śpiewa i tańczy. To nie są łatwe rzeczy. Być może po to są tancerze, ale dziękujemy za to pytanie. Mamy nadzieję, że odpowiedź satysfakcjonuje. Jeszcze jedno a propos Blanki. Co do Blanki, przykro mi to stwierdzić, ale będzie to chyba gwiazdka jednego sezonu. No, ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie. Życzymy jej jak najlepiej. Robert oczywiście. Ma jakieś tutaj przewidywania a propos Blanki i a propos Crazy i Solo? To tak w sporcie czasami się zdarza, że ktoś jest gwiazdą jednego sezonu, ale nawet takie gwiazdy pamięta się przecież na lata. I są potrzebne. Varys Manx teraz. Powiedz, ile jeszcze spadnie gwiazd, zanim odgadnie. razem światłem dnia. Jaką siłę trzeba w sobie mieć, żeby odbić się od dna. Powiedz, jak pokonać w sobie gniew i lepszym się stać. Dokąd iść, gdy nie ma dokąd pójść i skąd nadzieję brać. Zamigotał świat tysiące par, tysiące. Cześć. Coś go się mówi? Tak jest. No cóż, zamigotał świat, Warius Manx. Z tego, co dobrze pamiętam, to Warius Manx próbował swoich sił i szczęścia w konkursie Eurowizji. Ale jakoś tak. O, to jest bardzo ciekawa informacja. Niestety. No to u nas jeszcze Kings of Leon i Temple. Kings of Leon Temple. Jest sporo fanów tego zespołu w Polsce. No my, mili państwo, niestety już musimy się pożegnać. Za chwilę salon polityczny Trójki, a my mówimy do widzenia. I bardzo do miło było spędzić z państwem te prawie 3 godziny. To samo mogę poranka powiedzieć. Proszę zostać z nami, proszę zostać z Trójką. Za dzisiejszy program dziękuję. Anna Regulska, Małgorzata Łukowska, Bartosz Bielecki, Justyna Grabasz i Radosław Nałęcz. Wszystkiego dobrego. Salon Polityczny Trójki. Maksymilian Maszenda, witam serdecznie. A naszym gościem jest dziś generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie generale, rosyjska rakieta znaleziona w lesie pod Bydgoszczą. Jest się czym przejmować, jest się czym zajmować? No z pewnością jest to niecodzienne. Proszę, mam zwrotną informację. Mówić. Halo, halo, czy się słyszymy na pewno? Tak, słyszymy się, ale ja mówię tak, przez sam siebie pięciosekundowo. Tak, ja też pana generała słabo słyszę. Może spróbujemy teraz? Dokładnie mam to samo. Próbuję w tej chwili mówić samego siebie, także przepraszam, nie jestem w stanie tak rozmawiać. Dobrze, w takim razie do rozmowy z panem generałem zwrócimy za chwilę, spróbujemy jeszcze raz się połączyć, być może lepiej będzie nas wtedy słychać. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Maksymilian Maszenda, witam serdecznie. Raz jeszcze naszym gościem telefonicznie jest generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Witam serdecznie, panie generale, jeszcze raz. Dzień dobry. Panie generale, rosyjska rakieta znaleziona w lesie pod Bydgoszczą. Jest się czym przejmować i zajmować? No z pewnością tak. To nie jest codzienne zdarzenie, że jakiś obiekt niezidentyfikowany, rakieta, która jest nosicielem broni jądrowej, bo do tego ta rakieta była budowana, właściwie przemieszcza się przez terytorium Polski. No i nic w istocie z tym nie robimy. Ani nie było wezwania ambasadora, ani noty protestacyjnej, ani zestrzelenia tej rakiety. I właściwie wygląda na to, że ktoś przeszedł nad tym do porządku dziennego. Otóż w tej sprawie, czy przy wyjaśnianiu tej sprawy dominuje taki nurt, czy dowódca operacyjny powiadomił ministra, czy nie. To jest coś, co nie jest w mojej ocenie najważniejsze. Najważniejsze jest to, co zrobiła osoba odpowiedzialna za rozwiązywanie tego typu problemu. Otóż dyrektor szpitala nie odpowiada za prowadzenie operacji, tylko ordynator chociażby chirurgii. I bez względu na to, co minister powiedział, czy nie powiedział, czy się dowiedział, dowódca operacyjny, szef sztabu generalnego mieli obowiązek użyć posiadany potencjał żołnierzy do tego, aby rozstrzygnąć to typowo wojskowe zdarzenie w sposób najkorzystniejszy dla Polski, bezpieczny. Czyli po pierwsze, zestrzelić tę rakietę, obserwować, jeżeli się już nie dało zestrzelić i w sytuacji, kiedy została zagubiona, prowadzić natychmiast skuteczne działania polegające na odnalezieniu, zidentyfikowaniu tej rakiety i złożeniu meldunku. Ten meldunek to nie powinien być, panie ministrze, coś wleciało na terytorium Polski i co ja mam robić i nic nie zrobiłem, tylko ten meldunek powinien polegać na tym, jak to kapitan statku jednostek pływających melduje, że informuje ministra o tym, że coś wleciało, podjąłem takie działania, planuję następne. Ze strony pana ministra chciałbym uzyskać to, to i to. Nie wykorzystuje się do tego procedur biurokratycznych, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych dowódca kontaktuje się bezpośrednio z ministrem. Ja kiedy byłem podpułkownikiem, dowódcą jednostki GROM, to w sytuacjach ważnych dla Polski, dla polskiego bezpieczeństwa, rozmawiałem bezpośrednio czy to z ministrem, czy z prezydentem. Czyli pańskim zdaniem procedury są właściwe, ale zawiodła komunikacja, zawiódł ten czynnik ludzki, jak to się często mówi? No przede wszystkim w armii obowiązuje natowski system Mission Command. Krótko mówiąc, czyń to, co słuszne. Nie czekaj na wytyczne z góry, które przyjdą, bo przecież polityk nie ma takiego wykształcenia jak wojskowy i nie wie, co w takich sytuacjach robić po prostu. Także trudno było po prostu jako dowódca operacyjny iść do ministra: panie ministrze, rakieta leci, co ja mam robić? Nie. Tam zawiódł przede wszystkim czynnik związany z odpowiedzialnością i z takim przejęciem inicjatywy w sytuacji trudnej, kryzysowej, konkretnym działaniem. Czasem w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem nawet działa się wbrew woli czy wbrew jakimś poleceniom przełożonych, ale czyni się to, co jest słuszne. Takie przypadki po prostu się nieraz zdarzały. Krótko mówiąc, dowódca operacyjny powinien od początku do końca sprawę rozwiązać, złożyć meldunek ministrowi, jak to jest realizowane. Czynnik polityczny, czy samopowiadamianie, czy sprawozdania, meldunki, no to jest też rzeczywiście istotna rzecz, bo przełożeni polityczni mają prawo wiedzieć, co się w Polsce dzieje, ale nie to w tym wszystkim jest najgorsze. Czy taka rakieta, pańskim zdaniem, panie generale, która wlatuje czy to z nad terytorium Białorusi, czy Ukrainy, czy Rosji, powinna zostać natychmiast zneutralizowana, zestrzelona przez system obrony powietrznej, czy to jest tylko taki ideał, nasze wyobrażenie o tym, jakby to mogło wyglądać? No po pierwsze powinna być zidentyfikowana, czy to jest naprawdę rakieta, czy nie jest to przypadkiem jakiś samolot pasażerski, czy cokolwiek innego. Po drugie, powinna zostać zneutralizowana, zniszczona na terytorium, które nie zagraża bezpieczeństwu ludzi na trasie tej rakiety. Krótko mówiąc, nie wtedy, kiedy przelatuje powiedzmy nad jakimiś ośrodkami, gdzie mieszkają ludzie, tylko na właśnie takich terytoriach niezamieszkałych, gdzie te szczątki, które spadną, nie będą zagrażały ludzkiemu życiu. I to jest rola wojskowych, to jest rola dowódcy i dowódców poszczególnych szczebli dowodzenia, no, którzy cały czas na bieżąco właśnie do tego się ćwiczą, do tego się szkolą. Decyzje polityczne są jedynie potrzebne wtedy, kiedy trzeba byłoby na przykład poprosić inne resorty już spoza obrony narodowej o to, żeby poszukiwać tej rakiety, która albo się zagubiła, albo po prostu gdzieś spadła. No i wtedy rzeczywiście poprzez ministra obrony narodowej można byłoby się zwrócić czy do leśników, czy do jakichś innych służb, czy do policji, aby w tych działaniach po prostu wojsku pomogły. Wojsko Polskie jest obecnie w trakcie budowy wielowarstwowego systemu obrony powietrznej, między innymi poprzez programy Wisła, Narew czy Pilica. W ciągu najbliższych kilku lat będziemy mieli jeden z najnowocześniejszych, najprawdopodobniej systemów obrony powietrznej. Dlaczego nie udało się tego zrobić już wiele, wiele lat temu? No, ten system Wisła, Narew, Pilica jest budowany, ale też ten system obrony powietrznej działa, ponieważ w sytuacji tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jesteśmy też wspierani przez naszych partnerów amerykańskich. I tak jak powiedział minister Błaszczak, do tego poziomu już roboczego, do poziomu dowództwa operacyjnego, wszystko zadziałało właściwie. No, zabrakło już na tych najwyższych szczeblach wojskowych konkretnych decyzji. Natomiast zaniedbania naprawdę są wieloletnie. Ja rzeczywiście czasem, słuchając czy to ministra Klicha, czy Siemoniaka, zastanawiam się, dlaczego oni nie wykorzystują okazji, jak to kiedyś powiedział prezydent Francji, żeby siedzieć cicho, bo to za ich czasów rzeczywiście budowano armię, ale tylko na papierze, a marynarka wojenna tonęła. Kiedyś próbowano likwidować też jednostkę grączą, militarne jednostki. Zwijano jednostki na wschodniej flance NATO, krótko mówiąc, w obwodzie czy w rejonie obwodu królewieckiego, tam gdzie to i przesmyku suwalskiego, gdzie te zagrożenia były największe, bo wszędzie po prostu szukano oszczędności. Nie mówiąc już o takich kuriozalnych działaniach, gdzie mnóstwo żołnierzy, weteranów z misji z Iraku, z Afganistanu naprawdę wypychano z wojska, bo brakowało dla nich etatów, a na ich miejsca stawiano ludzi z tak zwanych Narodowych Sił Rezerwy. To jest 20 tysięcy etatów zajmowanych przez właściwie mięso armatnie, bo ci ludzie ani nie byli odpowiednio przeszkoleni, ani nie przygotowani do stanowisk, na których byli etatowo zaczepieni. Baza w Radzikowie wzmocni nasze bezpieczeństwo. Ona ma być gotowa w tym roku. Rozmawiała o niej notabene zresztą jeszcze koalicja PO-PSL, tyle że wtedy nic z tego nie wyszło. Sam też prowadziłem takie rozmowy. Byłem wtedy zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawialiśmy też z dziennikarzami, nawet rosyjskimi. Tłumaczyliśmy im te kwestie związane z tym, że ta baza nie jest przeciwko Rosji, tylko dla bezpieczeństwa naszego, dla obrony. I szkoda, że nie postawiono w pewnym momencie kropki nad i. Kiedy minister Waszczykowski dograł wszystkie szczegóły, no wystarczyło je po prostu dopiąć. Znowu jakieś decyzje polityczne spowodowały, że tak naprawdę lokalizacja tej bazy w Polsce została odsunięta. No chyba tylko po to, żeby zrobić tej partii, która wydawała się komuś tam opozycyjna na złość, ze szkodą dla relacji polsko-amerykańskich. Co w zasadzie pańskim zdaniem stało się wtedy, że za czasów rządu PO-PSL ta baza w Redzikowie nie powstała? Te rozmowy z Amerykanami przecież się toczyły już wtedy. Właściwie tak. To wszystko właściwie już było zamknięte na ostatni guzik. To minister Waszczykowski wtedy rzeczywiście już chciał sprawę domknąć i nagle z niezrozumiałych do tej pory dla mnie względów myśmy się z tego wycofali. No, działo się to pod jakąś taką presją, czyli tak jakby ktoś przyjął tą rosyjską narrację, że tak, to ta baza to będzie, czy też niemiecką w tamtym czasie, krótko mówiąc, że po co drażnić tego niedźwiedzia Rosję, zresztą trzeba się z nimi układać, dogadywać i najlepiej im ustępować. Oczywiście był to błąd. Panie generale, zmieniamy temat. Sytuacja na Ukrainie. Jak pan ocenia to, co dzieje się w ostatnich dniach pod Bachmutem? Ukraina odzyskuje kontrolę, czy to jest tylko taki moment pewnej niewydolności rosyjskich wojsk? No to jest w tej chwili przełomowy moment, jeżeli chodzi o tą wojnę. Ukraina przygotowuje się do ofensywy, tylko chce to robić w sposób mądry, a nie tak jak Rosjanie pod Bachmutem, że przez kilkanaście miesięcy w taki tępy, niezbyt skomplikowany sposób atakowali i wytrasali właściwie swoje własne wojska, tocząc przy okazji spory regularnej armii z tymi bandyckimi grupami Wagnera czy Kadyrowa. I otóż teraz Ukraina generuje siły i szuka elementu zaskoczenia po to, żeby rzeczywiście przejąć inicjatywę, ale już ją utrzymać, żeby wyprzeć agresora z własnego terytorium. Te pozytywy, które widzimy, to już nie tylko ta koalicja czołgowa czy czołgi, które też z polskiej inicjatywy nowoczesne zostały przekazane Ukrainie, czy samoloty, no ale też całkiem niedawno Brytyjczycy przekazali również pociski rakietowe w zasięgu 300 kilometrów, no co w końcu daje Ukrainie większe możliwości uderzania właśnie na to zaplecze, na tą logistykę rosyjską, która i tak już jest słaba, a będzie musiała być bardziej jeszcze przesunięta w głębię operacyjną. Składy paliw, magazyny, ale także na takie kluczowe cele. Mam nadzieję, że również most kerczeński w krótkim czasie przestanie istnieć, bo ta droga zasilania przez most kerczeński Krymu, no ona już zrobiła wiele szkód Ukrainie. W tamtego kierunku prowadzone są takie ataki, które spowodowały śmierć wielu ludzi. My często rozmawiamy o tej kontrofensywie wojsk ukraińskich, ale bodajże minister obrony Wielkiej Brytanii mówił niedawno: nie spodziewajmy się, że to będzie jak znowuż w hollywoodzkim filmie, gdzie nagle Ukraińcy odzyskują szybko inicjatywę i szybko odzyskują swoje terytoria. Dokładnie, wojna to nie jest film hollywoodzki. Tam naprawdę ludzie giną, wykazują się ogromnym poświęceniem, walczą. Ukraina ma silne morale, ale jednak te zasoby, którymi dysponuje Ukraina, mimo że Rosja sięga już po naprawdę głębokie strategiczne rezerwy, a nawet sprzęt muzealny, no one nie są na tyle wystarczające, żeby mówić o jakimś zdecydowanej ofensywie, w której po prostu Rosja nie ma szans. No, przypominajmy sobie ciągle i pamiętajmy o tym, że to jest wciąż walka Dawida z Goliatem. Rosja też jest zasilana przez, jeżeli chodzi o uzbrojenie, przez Iran, przez Koreę Północną, pewnie przez Chiny jakimiś okrężnymi drogami. Putin walczy o własne przetrwanie, no stąd też łatwo nie będzie, ale jestem dobrej myśli. Z tym, że kluczowe jest to, żeby Europa w tej trudnej i przełomowej sytuacji dla Ukrainy jednak zintensyfikowała wsparcie, nie kryjąc się za tym, że tak jak strony niemieckie, żeśmy słyszeli, że ich zasoby się już wyczerpały, nic więcej nie mogą dać, albo że nie przekażemy jakiejś broni. mogłaby być użyta na terytorium Rosji. Ukraina nie jest państwem terrorystycznym. Wszystkie narzędzia do prowadzenia obrony własnej ojczyzny wykorzystuje dokładnie w tym celu. Nie prowadzi działań ludobójczych, zbrodniczych, tak jak czynią to Rosjanie. Na koniec krótko. Czy pańskim zdaniem Ukraina dostała już wystarczającą ilość sprzętu od swoich sojuszników, czy ciągle jeszcze czeka? Jest to pewnie ilość sprzętu, która jest wystarczająca, żeby rozpocząć ofensywę. Zresztą Ukraina tak naprawdę nie ma innego wyjścia na tych terenach. Rosja się umacnia, ale nie jest to sprzęt, który pozwoli ją sukcesem zakończyć. Potrzebne są stałe dostawy i pamiętajmy, że to uzbrojenie, którym dzisiaj dysponuje uzbrojenia Ukraina,